409 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.15 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A więcej ukraińskich wojsk będzie w Donbasie, ogłasza tuż przed szczytem na Alasce prezydent Ukrainy. 4 osoby zginęły na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod Poznaniem. Pociąg uderzył w samochód. A w serwisie też wrażenia po defiladzie w Warszawie. Ogólnie nasze wojsko jest super. Od zawsze uwielbiam marynarkę wojenną. Że panny za mundurem to jest tylko takie powiedzenie, prawda? Więcej wojsk zostanie wysłanych na wschód Ukrainy, aby powstrzymać rosyjską ofensywę, poinformował na kilka godzin przed szczytem Trump, Putin, prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, armia wysyła posiłki do obwodu donieckiego, gdzie wojska rosyjskie szybko posuwają się w kierunku centrum górniczego Dobropole. Ukraiński przywódca zaznaczył, że Rosjanie próbują zapewnić sobie korzystniejszą pozycję polityczną przed rozmowami z prezydentem USA. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że Donald Trump powinien zażądać od Władimira Putina sprawiedliwości dla ofiar wojny. Specjalny komunikat wydała Amnesty International. A rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji mają się rozpocząć o 21:00. Maciej Jastrzębski. Amnesty International przypomina, że Donald Trump wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie śmiercią tysięcy Ukraińców i Rosjan. Teraz ma realne szanse zrobić coś dla ofiar wojny, podkreślili obrońcy praw człowieka. Zwrócili oni uwagę na przestępstwa moskiewskiego reżimu popełniane wobec obywateli Ukrainy od 2014 roku. Chcą oni, aby amerykański prezydent przyczynił się do zadośćuczynienia ofiarom i sprawiedliwego osądzenia winnych. W oświadczeniu wskazano, że Rosja dopuściła się napaści, zabójstw, prześladowań i tortur oraz deportacji ludności cywilnej. Amnesty International zwraca uwagę, że choć Stany Zjednoczone nie ratyfikowały traktatu o Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze, to na podstawie konwencji genewskich są zobowiązane poszukiwać, przekazywać sądom i deportować osoby oskarżone o zbrodnie ścigane międzynarodowym prawem. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niepewność z odrobiną optymizmu przeważają w brytyjskich analizach przed wieczornym szczytem na Alasce. Z Londynu Adam Dąbrowski. Czy Trump zostanie wymanewrowany, a może wszystkich nas zaskoczy? To pytanie zadaje analityk Sky News. Mark Austin porównuje spotkanie do szczytów USA z ZSRR. Tak, pełnych nieufności, ale też zmieniających nierzadko losy zimnej wojny. Obawa jest taka, że Trump znowu da Putinowi kredyt zaufania, pisze dziennikarz. Z drugiej strony dodaje, że chyba nigdy wcześniej amerykański prezydent nie był tak otwarty na ostrzeżenia europejskich liderów. To test dla Putina, mówi BBC minister obrony John Healey. Musi udowodnić, że na serio podchodzi do pokoju. Wtedy rozmowy na Alasce mogą być pierwszym krokiem. Brytyjscy dyplomaci dobrze przyjęli sugestię Donalda Trumpa, że chciałby kolejnego szczytu w szerszym gronie, bo to oznaczać by mogło, że podczas wieczornego spotkania nie będzie gwałtownych decyzji. Decyzji ponad głowami Kijowa i europejskich przywódców, ale politycy na Downing Street dobrze wiedzą, że sytuacja jest niepewna. W Anchorage Europa nie będzie reprezentowana w pokoju, będą tylko Rosjanie i Amerykanie, a prezydent USA bywa nieprzewidywalny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A więcej o szczycie na Alasce w naszej popołudniowej audycji po 17:00. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w miejscowości Dachowa pod Poznaniem. Zginęły 4 osoby. W lesie na przejeździe niestrzeżonym doszło do zderzenia pociągu relacji Łódź-Kaliska-Poznań z samochodem osobowym. W wyniku tego wypadku 4 osoby z samochodu zginęły. W pociągu podróżowało ponad 120 osób, ale nikomu nic się nie stało. Pracują tam na miejscu wszystkie służby. My będziemy ustalać wszystkie szczegóły. Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Ofiary to 2 mężczyzn i 2 kobiety. Ruch kolejowy został wstrzymany. To była największa defileda Wojska Polskiego. Ulicami Warszawy przeszło kilka tysięcy żołnierzy, przejechało 300 pojazdów wojskowych, a nad głowami widzów przeleciało kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców z żołnierzami, ale i obserwującymi rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Naprawdę odczuliśmy to zainteresowanie. No nie jest to uciążliwe, wręcz bym powiedział, że jest to w pewien sposób takie miłe docenienie, tak, przez społeczeństwo. No na pewno jest to ciekawe doświadczenie. Jest satysfakcja z tego. Idzie poczuć tą dumę, że jesteś żołnierzem. Niesamowita ekscytacja, adrenalina. Widziałem, że ludziom bardzo, bardzo się podoba ten sprzęt, bardzo się podoba to, co robimy. Wszystko. Ogólnie nasze wojsko jest super, więc wszystko. Wojska lądowe. Tak. Marynarka wojenna. Od zawsze uwielbiam marynarkę wojenną. Parada morska, pierwsza w historii. W tym samym czasie odbyła się na Helu. Było 20 okrętów oraz śmigłowce i samoloty marynarki wojennej. Jak zaprezentowała się nasza flota, powiemy w kolejnym serwisie, a o defiladzie w stolicy, także politycznie, już za chwilę w naszej audycji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Polska Armia w Święto Wojska Polskiego zaprezentowała się uroczyście w stolicy. Na ulicach i nad ulicami były 4000 żołnierzy, do tego 300 pojazdów i 80 statków powietrznych. Polskie wojsko defilowało także na morzu po raz pierwszy. Na początku płynął polski okręt podwodny ORP Orzeł, a za nim w paradnym szyku nasze fregaty, niszczyciele min, okręt transportowo-minowy, okręty hydrograficzne i ratownicze oraz jednostki specjalne Formozy. Posłuchajmy relacji Karoliny Gonet. W dzisiejszych pokazach na lądzie, wodzie i w powietrzu weźmie udział blisko 4000 żołnierzy. Pod oddziały baczność! Na prawo! Bacz! Z okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieść! Marsz, marsz, obrazy, ziemi polskie wyborcy, za swoim przewodem wrócić się z narodem. Pod oddziały spocznij! Bardzo fajna defilada, bardzo fajny sprzęt. Ja się tylko zastanawiam, jaka jest ta Wisłostrada mocna, że te sprzęty mogą po tym przejechać. Fajnie na początku się zaprezentowali spadochroniarze z polskimi flagami. Bardzo dużo rodzajów czołgów, które do tej pory nie widziałem, także bardzo mi się podobało. Też bardzo ciekawy pokaz samolotów. No i nie spodziewałem się, że będzie aż taki hałas pochodzący od gąsienic czołgowych. Ja mieszkam w Warszawie od 7 lat, a jestem naprawdę pierwszy raz. Byłam ciekawa, jak to wygląda. Przyszliśmy, naprawdę się nie rozczarowałam. Ważne dla młodych ludzi, żeby podtrzymywać patriotyzm i pamiętać o tym, że ważne jest bezpieczeństwo Polski. Co ci się najbardziej podobało? Czołgi. Zabraliśmy trójkę dzieci, żeby im pokazać nowy prezydent, nowe miejsce. Cieszę się, że Polska coraz silniejsza się staje. To pokazuje siłę narodu. Polska górą. Co robiło największe wrażenie? No oczywiście defilada tych wojsk lądowych. Piechoty. Moja córka jest żołnierką. Czujemy wielką dumę. A państwu udało się załapać na którąś z defilad? Albo inne z wydarzeń towarzyszących Świętu Wojska Polskiego? 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić. Thank you. 20 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Manifestacja polskiej siły wojskowej podczas defilady to była też okazja do zamanifestowania siły politycznej. Dla niedawno zaprzysiężonego prezydenta to pierwsze takie huczne, publiczne wydarzenie i pierwsza taka okazja przemawiania do tłumów. Obok podziękowań dla żołnierzy za ich służbę padły też słowa o bieżącej polityce. W przemówienia najważniejszych osób w państwie, nie tylko prezydenta, wsłuchał się Bartosz Bielecki. To pierwsza defilada Karola Nawrockiego w nowej roli. Chwilę po 12 prezydent przejechał warszawską Wisłostradą i przywitał się z obecnymi tam żołnierzami. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki kilka razy bezpośrednio zwracał się do premiera Donalda Tuska. Prezydent namawiał też premiera do podpisania wspólnego, ponadpolitycznego porozumienia w sprawie obronności. Konstytucja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej da na lata, a może na dekady, poczucie tego, że budowa naszego systemu obronności idzie w jednym kierunku mimo dynamiki procesów militarnych na całym świecie. Obrona każdego skrawka polskiej ziemi i dążenie do bycia pierwszą armią NATO w Europie to kolejne postulaty Karola Nawrockiego. Będę domagał się skończenia rozmów, a podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5% polskiego PKB na obronność. To się musi stać i musi się stać jak najszybciej. Rząd wcześniej już deklarował takie wydatki od przyszłego roku, a w tym na obronność przeznaczamy rekordowe 4,7% PKB. W czasie defilady głos zabrał też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców przypomniał, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej klasa polityczna działała ponad podziałami. My o tej historii pamiętamy i wyciągamy z niej lekcje. W sprawach fundamentalnych musimy być zjednoczeni. W sprawach bezpieczeństwa polskiego wojska, które nie jest dla części społeczeństwa, nie jest nawet dla większości, jest dla całego narodu, dla nas wszystkich, niezależnie skąd jesteśmy. Do tego szef resortu obrony chwalił się modernizacją polskiej armii i zapowiedział dalsze dozbrajanie, tym razem dla marynarki wojennej. Chcemy zakupić i zamówić okręty podwodne. Program Orka musi zostać sfinalizowany i zostanie sfinalizowany. Po 105 latach 15 sierpnia znów może stać się datą historyczną. Wieczorem na Alasce o dalszych losach wojny w Ukrainie będą rozmawiać Donald Trump i Władimir Putin. I o tym mówił rano do żołnierzy Gromu premier Donald Tusk. Chyba nie ma lepszego dnia, żeby wszyscy bez wyjątku w Europie i na świecie przypomnieli sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Padły tu słowa o historii w tej relacji Bartosza Bieleckiego. Historią zajmiemy się po godzinie 17.30, ale najpierw będziemy ją rekonstruować. To już za kilka chwil w Trójce. I never was Love Balloon, Ocean Alley w Trójce. 27 minut po godzinie 16. Jutro otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Dzisiaj 105. rocznica tego wydarzenia. Jeszcze o tym otwarciu Muzeum Bitwy opowiemy przed godziną 18. Temu otwarciu towarzyszyć będzie imponująca rekonstrukcja starcia pod Ossowem. Na pole za muzeum wyjdzie 150 osób w strojach epoki. Pojawi się 50 koni oraz oryginalne ponad 100-letnie pojazdy pancerne i czołg. Paweł Turski podczas próby generalnej rozmawiał z rekonstruującymi wydarzenia sprzed 105 lat Anną Kapustą i Piotrem Krukowskim. Mam na sobie mundur wzoru 1917, umundurowania, które powstało jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, a jako że Wojsko Polskie miało ogromne braki w umundurowaniu i wyposażeniu, to te elementy zdobyczne uzbrojenia, wyposażenia pruskiego, austro-węgierskiego były dalej używane po pewnych przekonwertowaniu, dodaniu polskich elementów naradowych, czyli czapka Maciejówka z orłem z koroną oraz standardowe wyposażenie, broń boczna, pistolet Parabellum P08 Luger, lornetka służbowa, mapnik, bagnet i oczywiście gwizdek do wydawania rozkazów. Oddział w szeregu, frontem do mnie, zbiórka. Ja będę odtwarzała ludność cywilną, która była w 1920 roku tak naprawdę cichą ofiarą tej wojny. Pełny strój, który mam dzisiaj na sobie, jest to strój chłopki z 1920 roku. Materiały, które mam na sobie jako koszulę, spódnicę i fartuch, są głównie z lnu, z bawełny, z najbardziej prostych białych tkanin. Jesteśmy na boso, mimo warunków, które tutaj panują. Do samej inscenizacji przygotowaliśmy się już od lutego, zbierając materiał źródłowy, sprawdzając, jak wyglądało umundurowanie, wyposażenie, uzbrojenie, żeby jak najwierniej odtworzyć elementy boju. Na razie jest tutaj cicho, ale podczas rekonstrukcji tak cicho nie będzie. Będzie ponad 30 ładunków pirotechnicznych, które będą imitować ostrzał artylerii. Na co ja powinienem jutro zwrócić uwagę, bo to jest 150 osób, 50 koni, będzie się działo. Nie tyle zwrócić, co posłuchać, bo całość inscenizacji będzie wspomagana głosem lektora, historyka z Uniwersytetu w Lublinie, który będzie opowiadał na bieżąco, co dzieje się na polu inscenizacji i też wspominał, jakie jest tło. Tło wydarzeń, jak doszło do boju pod Ossowem, jak on przebiegał. Podczas tej inscenizacji będzie głośno, jak wy się komunikujecie? Nam jest o wiele prościej. Zazwyczaj odgrywamy ludność cywilną, możemy po prostu swobodnie ze sobą rozmawiać. Jeżeli chodzi o dowódców różnych armii, mają swoje wojskowe komendy, które muszą padać w danych językach. Oddział w tyraliery, na prawo i na lewo, do kontrataku, za mną. Rekonstrukcja została przygotowana przez Fundację Grom. Siła i honor. Już prawie 30 minut po godzinie 16, a państwo dzwonią. Podziwiamy naszych żołnierzy na defiladach, dzisiaj szczególnie w Dniu Wojska Polskiego. Chciałabym życzyć naszym żołnierzom, żeby nigdy nie musieli prezentować swoich wojskowych umiejętności w inny sposób, tylko na defiladach. Do takich życzeń my się dołączamy. Znów słyszę, znów. naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej, kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. Trzydzieści trzy minuty po godzinie 16. Dziś Dzień Wojska Polskiego i 105. rocznica decydującego starcia z bolszewikami, które zapisało się w historii Polski pod dwoma terminami: Cudu nad Wisłą i Bitwy Warszawskiej. W studiu profesor Tomasz Nałęcz, historyk i były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pewnie pan profesor słyszy to pytanie co roku. Bitwa Warszawska czy Cud nad Wisłą? Oczami pana profesora. Znaczy powiedzmy... Jakie źródło tego dwugłosu? Bitwa Warszawska to jest bitwa dla zwolenników Józefa Piłsudskiego. Cud nad Wisłą po raz pierwszy użył tego określenia tuż przed wydarzeniami czołowy wróg Piłsudskiego, endecki publicysta Stanisław Stroński, który opublikował tekst w Rzeczpospolitej, to taki główny organ endecji wtedy w Polsce, artykuł, że przy tak nieudolnym wodzu tylko cud może Polskę uratować. I potem endecy konsekwentnie powtarzali to określenie. No, podobało się ono też Kościołowi, wiadomo z jakich względów. Piłsudczycy próbowali walczyć, ale krótko, bo Piłsudski był mistrzem PR-u. I to on moim zdaniem przyklasnął wrogiemu przejęciu. I Piłsudczycy też dmuchali w tą trąbę, mówiąc, proszę bardzo, mamy tak genialnego wodza, że nawet Pan Bóg z nim współpracuje. Czyli cud nad Wisłą już w wydarzeniu nie umniejsza to sformułowanie. Panie redaktorze, jako historyk nie jestem zwolennikiem mieszania opatrzności w zwycięstwa, bo jak dojdziemy do wniosku, że to opatrzność reżyseruje historię, to pojawi się nieuchronnie pytanie, a co z opatrznością we wrześniu 1939 roku przysnęła? Już nie stawiam dalej idących pytań o Holokaust na przykład. Także zostawmy historię ludziom. Pana Boga zostawmy na sakrum i go nie mieszajmy z dziełami ludzkimi. Czyli Bitwa Warszawska. Bitwa Warszawska, tak. Ale jak komuś odpowiada bardziej cud nad Wisłą? Cud nie jako dzieło Najświętszej Panienki czy opatrzności Pana Boga. Cud jako majstersztyk głównodowodzącego Józefa Piłsudskiego, ale oczywiście cud też jako majstersztyk armii, która się cofała i to w popłochu chwilami przez kilkaset kilometrów i jednak potrafiła stanąć i ruszyć do ofensywy. To jest bardzo rzadki przypadek w dziejach wojen, dlatego bolszewicy byli przekonani, że już jest po Polsce. Już właściwie planowali dalsze działania, tak jakby Polska padła. No, pycha kroczy przed upadkiem, jak mówi Pismo Święte, jak już mamy nawiązać do opatrzności. Mówi pan o tym, że bolszewicy mieli podejście i myślenie takie o tej wojnie, że już właściwie jest po Polsce, a zwykli polscy obywatele, nie wojskowi, którzy wtedy obserwowali tę wojnę, która przecież toczyła się już od jakiegoś czasu, od 19 roku wcześniej. Jakie oni mogli mieć poczucie tego, co się dzieje? Wiedzieli, że może być już po Polsce, bo skoro wróg tak myślał, to to było w jakimś sensie prawdopodobne. Liczono się z upadkiem Warszawy. Był taki awaryjny pomysł przeniesienia władz polskich do Poznania i bronienia się w oparciu o Wielkopolskę i Polskę Zachodnią. Przypomnijmy, front był bardzo rozciągnięty też na osi północ-południe. Wojska Tuchaczewskiego na północy obeszły łukiem od północy Warszawy, forsowały Wisłę już pod Płockiem i Nieszawą. No, gdzie, jak ktoś nie wie, gdzie jest Nieszawa, to jest mniej więcej na wysokości Torunia. Nieszawa leży nad Wisłą między Toruniem a Bydgoszczą. Więc to było bardzo daleko, a jednocześnie na południu bronił się, i to bardzo dzielnie, front południowy, generał Kazimierz Sosnkowski, tego rok, w tym roku obchodzimy, ale nie tam się rozgrywały najważniejsze wydarzenia, więc szmat Polski nie był zajęty przez bolszewików, można było planować tę obronę. Tu Piłsudski wykonał gest, muszę powiedzieć, świadczący jego wielkości, wyjeżdżając do grupy uderzeniowej za Zwieprza, bo rolą Warszawy było utrzymać natarcie bolszewickie na linii Wisły. No, przeszkoda wodna poważna, stan wody był znacznie wyższy niż obecnie, ale nawet przy takim stanie rzekę przekroczyć to jest jednak nie tak łatwo 105 lat temu. Ale pięć dywizji miało uderzyć nad Wisłą, z nad Wieprza, w odsłonięty bok Rosjan, którzy parli właśnie na północy, odsłaniając swoje południowe skrzydło. I zwykli obywatele wiedzieli o tym, co się dzieje? Nie sądzę, żeby zdawali sobie sprawę. No zdawali sobie sprawę, że nie jest dobrze, bo korpus dyplomatyczny ewakuowany został z Warszawy. Zresztą tutaj szapoba, kapelusze z głów przed arcybiskupem Achilleratiem, nuncjuszem papieskim. On dwa lata później został papieżem. Więc oczywiście wiedziano, liczono się, ale nikt z Warszawy nie wyjeżdżał, nie uciekał. Jeśli była jakiś eksodus ludności, to młodych mężczyzn na wschód, świeżo zwerbowanych. Ale jeszcze skończę ten wątek z Piłsudskim. Piłsudski wyjeżdżając, Piłsudski pełnił dwa stanowiska. Naczelnika państwa, czyli był prezydentem, no głową państwa, wtedy głowa państwa nie nazywała się prezydentem, tylko naczelnikiem państwa i naczelnym wodzem. Wyjeżdżając do grupy uderzeniowej, nie datowaną dymisję ze swoich obydwu stanowisk złożył w ręce świeżo powołanego premiera rządu obrony narodowej, ludowca Wincentego Witosa, właśnie uważając, że jeśli ten manewr się nie powiedzie, to oczywiście jest rolą polskiego rządu w tej katastrofie ratować, co się da z tego odbętu, ale on już wiedział, że już będzie tylko utrudnieniem w tych negocjacjach. Zdawał sobie sprawę, że jednym ze wstępnych warunków, który triumfujący Sowieci postawią, to będzie jego dymisja, więc nie chciał być zdymisjonowany na polecenie wroga. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak to jest lojalność też tego premiera. No ja myślę, że dzisiaj gdyby głowa państwa, gdyby była naczelnym wodzem wyjeżdżając z Warszawy w takiej sytuacji, nie zostawiłaby podpisanej i niedatowanej swojej dymisji z obydwu stanowisk w rękach premiera. No to są właśnie te uroki, biorę to w cudzysłów koabitacji. I dlaczego ja o tym też mówię? Dlatego, że poza znakomitym wodzem, poza bardzo dzielną armią, to ten sukces był możliwy dzięki temu, że społeczeństwo jak jeden mąż stanęło za wojskiem, za wodzem. I tutaj musimy zrobić taki lekki skok w stronę tego społeczeństwa, bo to społeczeństwo dowiadywało się o kolejnych wydarzeniach z gazet. Dlatego może trochę światła na to spojrzenie zwykłych Polaków na tę wojnę rzuci przegląd prasy z tamtych czasów, który przygotował Józef Niewiarowski. Nie czytał sam, zachęcił do tego też część redakcji. Tak mógł wyglądać poranek w Warszawie w niedzielę 15 sierpnia 1920 roku. Kurier Warszawski. O, filharmonia. Początek o godzinie 5, ostatni seans o 3. Późnym wieczorem, gdy piszemy te słowa, cisza zapadła nad miastem. Dopiero następna strona gazety odsłania przed mieszkańcami Warszawy rzecz, która waży o ich przyszłym życiu. Może jednak dzisiejszej jeszcze nocy, może jutrzejszego rana Warszawę obudzi grzmot dział. Będzie to hasło do walki. Będzie to ostatnie wezwanie do tych, co nie stoją dotychczas w szeregach, a stać mogą, aby spełniali swój obowiązek. Z kwatery frontowej otrzymaliśmy rozkaz generała Hrera. Żołnierze, pełni wiary w boską opiekę nad wojskiem i narodem, ufni we własne siły, stoimy niezłomnym murem, na którym złamie się atak nieprzyjaciela, którego wypędzimy poza granice naszego państwa i zmusimy go do zawarcia pokoju, odpowiadającego honorowi i interesom polskiego narodu. Kurier Warszawski, poniedziałek, wydanie poranne. Polski komunikat wojenny. Kontrakcja naszej Armii Północnej w dalszym ciągu ma przebieg pomyślny. Dnia 15 bieżącego miesiąca w południe po ostrej walce Radzymin został ostatecznie przez nas opanowany. Nieprzyjaciel poniósł straty zabitych i rannych. Oddziały nasze odniosły również szereg poważnych sukcesów w rejonie Chełma i Hrubieszowa. Początek wielkiej bitwy pod Warszawą, zarysowujący się na dużym łuku, zaznaczył się faktami, które upoważniają do najlepszych nadziei. Sprężystość i rozmach akcji naszych wojsk ukazały się w najdoskonalszej formie. Możemy więc śmiało stłumić i precz odrzucić pesymistyczny nastrój zaszczepiony w wielu umysłach przez długi czas odwrotny. No to przegląd prasy z czasów Bitwy Warszawskiej. Słuchaczom przypomnę, że w studiu cały czas profesor Tomasz Nałęcz do rozmowy. Wrócimy za moment, którą poświęcimy też innym realiom Bitwy Warszawskiej, ale ja jeszcze przed tym powrotem do rozmowy w tej jej części chciałbym spytać o to znaczenie prasy i propagandy wojskowej, jeśli chodzi o wpływ na obraz wojny w oczach obywateli. Znaczenie propagandy było ogromne. Do tej pory bardzo sugestywnie oddziaływują na wyobraźnię plakaty, na przykład wzywające ochotników, czy budujące ducha obrony. Choć nie mniej sugestywne są też plakaty sowieckie z tego okresu. To przecież były dwie strony. Natomiast jedną rzecz też powiedzmy. Rozmawiamy 15 sierpnia, mamy z tej okazji Święto Wojska Polskiego, no, Święto Kościelne i po części też narodowe, prawda? Dzień Wolny Placy. 15 sierpnia nikt sobie z przełomu nie zdawał jeszcze sprawy. Bitwa trwała kilka dni. Proszę zwrócić uwagę, w tym przeglądzie prasy, który pan przeczytał, ani słowa nie ma o kluczowym elemencie tej bitwy, czyli działaniach z nadwieprza. W ogóle tego warszawska prasa z tego sobie nie zdawała sprawy, a uderzenie już było wyprowadzane, już słoń, już wchodziło jak w masło. Ale też nie przesadzajmy ze znaczeniem prasy, bo dzisiaj prasa też więdnie, bo media społecznościowe wypierają, ale pamiętajmy, wtedy prasa docierała co najwyżej do kilkunastu procent społeczeństwa. O wiele skuteczniejsza jako miejsce dowiadywania się o ważnych dla danej społeczności sprawach była ambona. I to jak Kościół naświetlał wydarzenia. A najbardziej agitacyjnie zresztą działały te wiadomości, które napływały z terenów zajętych przez bolszewików. Zresztą Polacy nie mieli złudzeń. Wszystkie te okropności tego bolszewickiego raju Polacy znali od setek tysięcy Polaków, których ewakuacja rosyjska jeszcze z czasów I wojny z 1915 roku, bo Rosjanie cofając się przed nacierającymi Niemcami i Austriakami, setki tysięcy ludzi wywieźli na wschód, na przykład wywozili całe fabryki razem z załogami. Oczywiście ci ludzie po rewolucji październikowej nie od razu, no bo to nie było łatwe, ale wracali do kraju i oni mówili o tej okropnej rzeczywistości. Poza tym ta okropna rzeczywistość była też przedmiotem codziennych informacji napływających z tak zwanej, jak wtedy mówiono, Sowdepi, czyli Rosji Sowieckiej. Więc to przede wszystkim działało agitacyjnie. Natomiast prasa była w gruncie rzeczy medium dla elity. Bo to byłyby poważne błędy, byśmy chcieli kreślić obraz ówczesnej Polski prowincjonalnej. Pamiętajmy, 2/3 polskiego społeczeństwa to byli chłopi. To była chłopska armia. Pan zapytał przed to może jeszcze tak? Porozmawiajmy o tej chłopskiej armii, ale za moment. Dobrze, najpierw posłuchajmy odrobiny muzyki, a o tym, jak wielu chłopów było w polskiej armii i jak to zmieniało walkę, o tym za chwilę. Przepędziliśmy Przepędziliśmy zarazę. Radzymina na Białoruś, prawie zmarek. Goniliśmy soldatów znad Narwi, znad Bugu. Otworzyliśmy więzienia na jak długo. Już ich nie ma na Mazowszu. W Małopolsce ani w Prusach. Kiedy wrócą? Nie ma syłek i kibitek, kołchozowej głodnej biedy. Nie ma strzałów w potylicę. Lecz do kiedy? Na tę chwilę mamy spokój. Na niecałe lat 20. Więc żyjemy po naszemu. Aż do września. 11 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, w studiu profesor Tomasz Nałęcz. Wracamy do rozmowy o Bitwie Warszawskiej. Rozmawialiśmy chwilę o wpływie prasy, że nie był on tak wielki na to, jak ludzie postrzegali tę wojnę. Pan profesor mówił tutaj o wielkiej roli ambony. A ja zastanawiam się, jak moglibyśmy rozszerzyć ten wątek związany z polską armią i tym, kto wchodził w jej skład. Ponad 3/4 szeregowych w armii stanowili chłopi. To jedna z takich statystycznych, ciekawych informacji. Inna to jest taka, że jak spojrzymy na to nasze polskie społeczeństwo, to ono wtedy było polepione z tych społeczeństw mieszkańców różnych zaborów. Mieliśmy taką dużą grupę chłopów. Czy ci wszyscy ludzie mogli się czuć jednością, że walczą za swoje? Latem 20 roku tak. Jeśli ja sam użyłem tego argumentu, za armią stało latem 20 roku murem społeczeństwo. Ale jakbyśmy popatrzyli na wcześniejsze etapy wojny, pan już o tym wspomniał, wojna polsko-bolszewicka toczyła się od lutego 19 roku, więc latem 20 roku to już było kilkanaście miesięcy. Wcześniej polski chłop wcale się do armii nie garnął. Jak patrzymy na akta komisji poborowych, to tam bardzo wielu chłopów, nawet mając powołanie, uchyla się od służby. No to też było społeczeństwo jednak mocno przeorane pierwszą wojną światową. Oczywiście, oczywiście. Wojna się jawiła jako koszmar. Trzeba było dopiero wykrzesać ten polski patriotyzm, bo wcześniej służba wojskowa była karą boską. Trzeba było służyć przez wiele lat w obcej zaborczej armii i ginąć na obcych wojnach, nie za polską sprawę, często wbrew polskiemu interesowi. Ale czyli... też ta wojna toczona wcześniej, jak się toczyła daleko na wschodzie, to chłopi nie czuli żadnego interesu, żeby zostawiać gospodarstwo, nie zasiać pola, nie zebrać i walczyć gdzieś tam daleko na wschodzie. To jakim cudem w półtora roku udało się jednak stworzyć takie poczucie jedności i walki za swoje? To jest to magnetyczne oddziaływanie własnego państwa. Wiem, że kończymy już naszą audycję, ale przypomnę jedną rzecz. W końcu stycznia 19 roku, kiedy w Polsce niczego nie było, frekwencja wyborcza w tym chłopskim społeczeństwie była rekordowa do dzisiaj. 78% wyborców poszło, żeby zagłosować. My szczycimy się frekwencją z października 2023 roku, a ona jest 2023 roku, a ona jest o kilka punktów niższa od tamtej. To była fascynacja własnym państwem. Ale latem 20 roku tym czynnikiem, który usunął na wsi ostatnie wątpliwości, czy warto w tej wojnie iść na tą wojnę i kłaść głowę, to była wojna o własne zagrody, o własne gospodarstwa, bo bolszewicy na wsi robili rzeczy też straszne i to nieraz wielokrotnionym echem docierało do społeczeństwa. Także jeśli mówimy o tym staniu murem za armią, za władzami przez polskie społeczeństwo, w gruncie rzeczy chłopskie społeczeństwo w swojej masie, to musimy pamiętać, że wcześniej tak cukierkowo nie było. Wspomniał pan profesor o jednej rzeczy. Porównał te frekwencje z tamtych czasów do tej sprzed 2 lat. I ja mam tak z wydarzeniami historycznymi, że właśnie one nabierają tych takich kolorów i stają się takie zupełnie rzeczywiste, że niemal odczuwalne, dopiero gdy znajdę jakąś taką współczesną analogię. Ja mam to samo. Czy pan profesor znajduje jakąś analogię w bitwie warszawskiej 1920 roku do bitwy o Kijów 2022? No, wyprawa na Kijów była bardzo popularna w piłsudczykowskich i propiłsudczykowskich elitach. Także znaczy ja myślę o porównaniu znaczenia Bitwy Warszawskiej ze znaczeniem wojny o Kijów, gdy Rosjanie zaatakowali Kijów. A, mówi pan o 2000... Tak, 3 lata temu. A nie, no to jest oczywiste. To analogia jest, wie pan, ta analogia jest 1:1. To znaczy właśnie społeczeństwo polskie stanęło murem w obronie własnego państwa, tak jak Ukraińcy stanęli murem w obronie swojego państwa, na czym sobie zresztą w tej fazie wojny Putin połamał zęby. Ale to też jest wydarzenie, które zaliczyłby pan profesor do takich punktów zwrotnych, jedno i drugie w historii Europy, naszej części Europy? Czy za wcześnie, żeby ja bym mówić? Nie przeceniał znaczenia zwycięstwa pod Warszawą w 20 roku w skali europejskiej. I to, żeśmy ocalili Europę, to ja uważam za piękny polski mit. Na pewno ocaliliśmy Polskę i to dla mnie jest w ogóle z okładkami ważne. Natomiast moim zdaniem Rosjanie by zostali zablokowani na linii, na granicy starej przedwojennej niemiecko-rosyjskiej. My znamy już nawet dokumentację dyplomatyczną i rosyjską, i niemiecką, która mówiła o wstępie do takiego porozumienia, ale zostawmy to na boku. Natomiast tak, to znaczy tak jak w 20 roku decydowała się pod Warszawą przyszłość Europy Wschodniej, tak od 22 roku to się na Ukrainie decyduje przyszłość Europy Wschodniej i moim zdaniem niestety dla nas także Europy Środkowej. I tu postawimy kropkę w naszej rozmowie. Profesor Tomasz Nałęcz, historyk, były doradca Bronisława Komorowskiego. Dziękuję pięknie. Giving yourself, I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'm a show on my ain't scared, eradicate fear, yeah. She let the love set us free. Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love your time. Trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself.